أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورة الشعراء د نشبة تم آيات تخشرو بیا پر یو سلو سلورم آيات باندې داخل د جيره بته ما قبل سره د دې چې دا د خصوص څخه چې دا نبيان او وقیسې په سلسله کې دا د وهم نمبر قصه ده د دې او سره قصو هدف چی شي وو هغه دا و چې تایید کړي د دې خبرې چې چا چې د رسالت انکار کړی دی دغه پای به خراب نو دا یو قصه ده مخکې د موسی علیه السلام او د فرعون ترمنځ چې کومه واقعه وه هغه تېره سوه چې هغه د موسی علیه السلام رسالت نه مني پای یې غرق شو اوس به د ابراهیم علیه السلام او د ده د قوم ترمنځ چې کوم دلایل ذکر سوي دي پر توحید باندې دغه قصه بیان یي او د قیامت کوم حال چې د دغو خلکو بیا په قیامت کې څنګه حال دی انجام یې خراب دی نو د نبیانو د رسالت چې منکر وي نه د دنیا خیر ست نه د آخرت. نو دغه کې یو پیدا دغه ده چې د مکه مشرکانو ته به دغه د الله تعالی وحدانیت په دلایل وښی چې ګور ته سوا موږ پر ملت ابراهیمی ابراهیم علیه السلام خو د خپل پلار سره د شرک په مقابله کې ودرېدی چې هغه شرک کاوه قومیې شرک کاوه هغه دې د څنګه ښه دلایل ورسره ویلي. نو که رښتیا پر ملت ابراهیمی است خو دا بتان چپک اتي څه پر مکه شریفه باندې بتان اګرځولي په کعبه شریفه 316 به ته سجدي ورته کوي دغه بیان وسکینو. نو دا اسانه د ماضي قصه د احکام نسته په کښې کې په دغه مې تلاوت ډېر وکړي. الله عز وجل داسې فرمایي په ده آیاتو ته چې سسې وګورئ ترجمه کوم وتلو. الله وایي تلاوت که ا محمد و نبی علیه السلام ته خطاب دی علیهم پردی معنا پر دغه مشرکانو که د مکې دي که یا تر قیامته پورې چې راځي د مثال په تور ګرده ده څه شي ورته تلاوت که څه شي ورته وړاندې که نبأ خبر او قصه ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دقیق قصه ورته ذکر د کوم وخت قصه یې اذ هغه وخت قال چې ده وویل د ابراهیم علیه السلام لأبیه پلار ته ده و قومه او قوم ته ده ګوره خپل د کوره څخه یې مادي دعوت شروع کړي خپل پلار او د ده قوم چې دا ګرد مشرکانو. نو اذ هغه وخت قصه یې ورته واوروه و د مکې مشرکانو ته دا د ابراهیم علیه السلام قال چې ابراهیم وویل لأبیه پلار ته ده و قومه او قوم ته ده ده ولما څه شي لره تعبدون تسع عبادت کوي دغه څه شي چې تسع عبادت ورته کوي مختمو یش د سجدې ورته کوي خو ابوتان ونه قالو دوی په جواب کې ورته ګوره دغه د دوی ترمنځ مکالمه سره شروع سوه ابراهیم څه وایي قوم څه وایي ابراهیم څه وایي قوم څه وایي د ده خبره خو دغه وباره لا څه شي عبادت ورته کوي دا څه شي. قالو دوی ورته ویل نعبدو موږ عبادت کوو اصناما د بوتانو جمع د سنم د سنم به ته وایي موږ د بوتانو عبادت کوو فنظلو نو موږ دوام کوو لها د پاره د دغو بوتانو عاکفین ملازمه کوونکي په عبادت سره عاکف دغه ته وایي چې د یو ځای ملازمه وکړي نه ولاړېږي نه یې په هغه روژه کې چې معتکف اعتکاف ته ولي وشي خو دی عاکف دی. عاکف څه معنا دلته په مسجد کې د عبادت لپاره دی کښېنسي بیا زه تر اختره نه ځم د دې ځای ملازمه کوي نو دوی هم ور موږ په عبادت د بوتانو کوو نو څنګه عبادت یې کوو ول نو موږ دوام کوو د دوی دپاره عاکفین ملازمه کوونکي پر دغه ملازمانو باره دوام کوو پر ځینې ځونه بس دلته ورته ناست چې د عبادت په رقم ثواب غواړو پر دا رقم د الله تعالی څخه دا ترجمه بیا وایم. قالو دی ورته وویل ابراهیم ته نعبدو موږ عبادت کوو اصنام د بوتانو نو بره څنګه عبادت کوو فنظلو موږ دوام کوو د دوام معنا همیشه توب کوو له هاده دوی دپاره څنګه همیشه توب عاکفین ملازمه کوونکي په عبادت چې د عبادت دپاره یې ملازمه کوو نو ځو. قال ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وویل هل یسمعونکم اذ تدعون هل ایا یسمعون دوی اوري کوم تاسی لره اذ هغه وخت تدعون چې تاسې را بولي نو ته چې دعا ورته کوې چې ما ته اولاد راکړې ما ته پلانۍ وکړې ما ته پلانۍ دغه خبرې دی اوري نو معنا دا ستا په داد رسېږي که نه رسېږي. هل ایا یسمعون دوی اوري کوم تاسې لره څه وخت اذ هغه وخت تدعون چې تاسې دوی را بولي ورته ناره کوئ ولې نو موږ خو الله ته ناره کوو چې یا الله داسې را سره وکړي یا الله داسې را سره وکړي هغه کوم خواستونه پېښ وي نو تاسې خو هم دوی را بولي نو دی اوري او ينفعونكم يا يعني اذا صار او ريدل يتفريش او ينفعون يا دي نفع رسي غت رسي كم تستش عبادتك وكي نشت عبادت ده وكي برد ده بط بكومك بيجي جهر ده كمرس سر وكر او يغضرون يا كدي تاتا تاوان رسي چه عبادتك پريش ده چه بي عبادت ونكي برا ويا ربط من سجدان ده كده بخي تاوان را ورسا دا خو نه نفع استان یا ضرر استان نو خو اول دا خبر را که چې ستا دعای او ستا نارې دی اوري کې نه اوري هغه کی جواب من پی دی چې نو ډبر چې اوري نو بل دا سوال دی چې دی تا ته ګټه رسی په عبادت کولو کې او که تا ته ضرر رسی په عبادت نه کولو کې دا ينفعون سمانه چې ان کې عبادت وکي دا یقدرور مناچ کې نه وکي او ينفعون یا دوی ګټه رسی کوم وتشته په عبادت کولو سره او یغدرون یا دوی تاوان رسی و تشته په عبادت نه کولو سره دا د ابراهیم علیه السلام سوال شو. قالو دا قوم بره ویل د ابراهیم علیه السلام پلار دا قوم یې ګرده په جواب کې ول یا غس خو نه ده چې یا اوري یا ماته ګټه رسی یا تاوان رسی هغسې نه ده نو ولې بل دسې ده قالو دی ورتل چې اگر رقم نه دلکاته چې سوالو نه کوي بل دا رقم دا وجدنا مش پیدا کړی دي ابا انا پلرونه زموږ کذالک پر دغه رقم یفعلون دی فعل کاوه زموږ پلرونه چې بابا ژوندې و هغه به دغه سکول دا به تبې سجده کول رکو بورته و یا پرته آیات ورته ناست مخه مخ ده نو چې د پلار څخه دغه رواج راپاتې دي هغه وجد ده نور نه اوري نه ماته کټه رسي نه تاوان رسي نه د بابا لار څنګه شي لکه خدا دې مثال دې مثلا په پښتو کې چې یو څه پلارونه کې دي کول پلارونه کې مې دا کړی دی وسنه ځینې زمانو نو کې دای سم مضمون ته متوجه است قالو دې ورته وویل چې اګه دا ستا خبرې چې ته کې دار کم بوتان د صفات نه لري نه چاته ګټه رسی نه تاوان نو وجه کې بل دې څه د وجدنا مش پیدا کړی و ابا انا خپل پلارونه کذالک چې پر دغه رقم بیا تعلو نه دا فعل کا وکاره کا خو بابا سجدا ورته کول قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال نتسيز ما خبره واري ايه فرأيتم نتاسخوا لديجي شبا زر سر شبا دغ بانجي توجوه بانجي دا سيسي بوتان ايه فرأيتم نتاسخوا لديجي نو ما هغشيان كنتم چتسياس تعبدون تسي عبادات ورتكوي وام انتم تاسي وآباؤكم لرون نستاسي ملاقاري وآباؤكم چدي پر آغاز امير رعتب کردي چتعبدون كبرت دي نو پر مستطر زمير چعتب كيه تاكيد بمن پسيل غاري انتم آغاز ورسر ووح نو ايا فرأيتم تسيخو لبدلي دي كتلي مجي شبا زيرو پا غور ما هغشيان كنتم چتسياس تعبدون چ عبادات يكوي انتم تاسي وآباؤكم لرون نستاسي الأقدمون چ هغه پخوانی پلورونه مجاغنی کغان اقدمون پخوانی چې درته ستیر سوی دي دغه بتان خو بتس لذي شب مرتکتلینو نو هغه سره کوم یف انهم عدو لي فانهم بشک دی دغه بتان عدو د دشمنان دي لی مال رګټه ماته نه رسیز ما بچنی کیش الا رب العالمین الا مگر خو دشمن نه دی رب العالمین رب د ټول عالمین او مخلوقات تدا الا استثناء چوکری استثناء متصله ده زکه د دی ابا او پلرونه چوله ک د بوتان عبادت چکه خو زینو جنو الله ته عبادت کو نو د تس اوس اس پلرونه عبادت کړی دی دغه معبودین ګرد بد چپ نه کوم معبود څخه شه رب العالمین دی دغه زین را استثناء کی د مشرکان خو دسی چی چې دی خو خدای ته عبادت کی خدا بت کی ام کی دواړه نو د اس معبودان ګرد تا زما دشمنان چپ له یو معبود چاغه الله رب العالمین دی دغه چې دی هغه ګټ ماته رسی هغه زما دوست دی دا نور ګرځه دشمنه کته و نو خودی سی به ورته ویلی وای چې دغه ای تی سی بینی دغه ستی سی به تان چې سی عبادت کوي دا ستی سی دشمنان دی خدا سی به چې دا ستا دشمن دی چې ته عبادت ترته کوي وسه د دې سره محاجت د دلائل روان چې دا به تان چې د چت سی عبادت کوي دا زما دشمنان دی نو خو عبادت خو ابراهیم علی السلام نو کوي خودی کوي خو دی به چې ستی دشمنان دی وای دا چې دی د دعوت ابلغه طریقه ده اګه دا د چړی په چاته دعوت کوي د شه پوکي چې نه دا کار چې زه ځان ته غواړم تا کې ام غواړم یا چې ځان ته نه غواړم تا کې ام نه غواړم مش چې خلکو ته وسوي چې ورور زه ځان ته د بت عبادت نه غواړم تا کې ام نه غواړم زه د الله عبادت ته ځان د پاره غواړم نو ساده پر ام غواړم ولی خوشه مسلمانې د انسان دغه د چې بل چاته هغه شی خوش کچ ځان ته خوشه نو ابراهيم عليه السلام دا په هغه ابلغه طریقه دعوت لره ورکی چې دغه تس چې عبادت کوي داز ما دشمنان دي نو خطا ته هم ستام دشمن دي ولکه ستام په شه درسي یو رب العالمین زموږ دوست چې هغه په شره ترازي نو ګوره ته ځان په کښو شریکی بل ما داز ما د پاره دشمنان دي زه دوست نه بر یی چې هم دشمن و بل دغه سی خبر ورته وکړل فإنهم بشك دي عدون دشمنان دي لمال دا تشيان تسي عبادت كوي چپ لا يوزات إلا رب العالمين إلا خبان دي دشمن رب العالمين رب دا طول عالمين أغب دشمن دي أغب دوست دي أغز مش دفار شكي كو مكرا كي رب العالمين سوك دي وس رب العالمين في صفات ورت معرفي كي داسي ورت الشي الذي هغ رب العالمين خلقك في دا كري ميزة فهو بعد دي يهجين ما تهدايت يهجين نيدي ما زي اغي يحزب سويدن فهو نو دي يهجين ما تهدايت كي لارشوون كي دي حق لار پيدا يشتم ام دا كري دي او هدايت تشي لار ام دي راتك دا دوار كار دي بت مش پيدا كري كلار راتشي يو وخوا لار دا پرا ني خلق زمش كري دي ولي خطا پا خبر لاس دي تراشي لي دي نو دا تكر پيدا كري او لار ام دا تشي حق لار على عز وجل دوار كار كري دي الذي هغر بالعالمين اغز ما دوستي دشمن من دي خلقت پيدا كري يمنيز فهو نو دی یهدینی ما ته هدایت کوي بیرته بیا راته پسې والذی او هغه ذاتی د رب العالمین هو چې دی یطعمونی یتعمو خرق را کینی و ماته و یسقینی او بیما دا اغا ذاتی دا رب العالمین چه خرق ماته دی را کی کدی و نغواری دا شد ساکه باوانک او اوبه ماته دی را کی کدی و نغواری اوبه برا با نیستی که دا اغا کار چه دا مشت خرق و رزق را کی او اوبه یمو دا اغا ذات چه دی دا اغا زمش دوستی دا اغا دشمن من ندیم بل و اذا مرغتو فهو یشفین و اذا اغا وقت مرغتو چه زم رسما فهو دا اغا ذات یشفین شپا ما تراکی شپا ما دا پلاس کدنو والذی او هغه ذات رب العالمین یمیتونی ثم یحیین یمیتو چې دی وژنی نیم ما ته مرګ راکوي ثم بیا یحیینی ما راژوندی کوي په قیامت کې د قیامت په ورځ بېرته راژوندی کوي نو دغه کارونه دا بوتان کولی چې خدای یو کار رانشي کولی پس یې والذی دا رب العالمین هغه ذات دی اطمعو چې زه طمع کوم اندجې یغفره چې دی بخښنه وکړي ما ته خطیئتي زما د خطاو کبیل پرز ما خطا کری انبیاء علیه السلام خو گناه نلری مگر خطا خورت پیشیشی دغه خطا کبیل پرز ما کری دا با پورز خیمت دی ما تا بخشی بط ما تا چیش را بخشی لیسی خیو خانیسی کاری دا بل صفتی در رب العالمین والذی او هغه ذات دی اطمعو چیز تمعو امید رو تکوام انده جی یک پیره چی دی با او بخشی لی ما تا خطی اتیز ما خطا سا وقت یه امد دین پورز دا جزا دا جزا ورز خونه اغا دا قیمت ورز دا ایغیت جن ورز وای د جن ورس ورتوای ولی دا جزا ور کول بدله د عمل کول خو هغه ورس کیژنو فسیچ دا دون صفات بیان کړل د مؤمن شانداری چې د الله تعالی په صفاتو کې را شروع شي د الله تعالی په بړایو لوی کې را شروع شي برا الله ورته د سړي چې زور ته ګورم برا خطاب ورته کې لکه به الحمدلله کې ندی الحمدلله رب العالمین چې دا رب صفاتونه جو ذکر کړ چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ورسته ایاک نعبد برا خطاب ورته کې دا صفات چې دا صفات الله تعالی د سړي ځین ته دار کم راولې راولې برا د چې زمه خمه خورته ګور دلته ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا الله صفات بیانول برا حضور پر راغلی او صدا الله تعالی حضور د سې برا خطاب ورته شروع کې دعای ورته شروع کړ ربي از ما رب حبر او بخشلی او مات حکما حکمت والحق او همش لیقی واستکینی ما بالصالحین پنیکانو سر حکم ستوائی دلتا پا معنا دا حکمت دی حکمت شش دی حکمت اتقان دا علم و دا عمل دا دوارت سر ملگریز چیم دا سری علم محکمی پر اغا صحیح صحیح طریقی غلطی نی پکشی او دا غا علم مطابق عمل انبارا پکی دا غا تا حکمت و اپلانی دا حکمت خواهون دی نو دا غا نبی چی ابراهیم علیه السلام دی چی دا اللہ سپتون را ذکر که را ذکر که اللہ پاک دا غا سلکه دی چی ورطا گوری حاضر سور لره برای اختاب دست ورطا شروع گیجی اللہ پاک ما تا حکمت راک حکمت دا مانا چش صحیح علم علم که درلو دی مانا واسنو عمل رسر راک حکمت مال اتقان دا علم و دا عمل چی دا سر برابر نو علم خدا مخور کری و خونه بیدی آدی مقابله که دا د پلار او د خپل قوم سره انو دا معنی چې عمل مې مغه سره برابر کده عمل ته په قرا کې چې د علم سره برابر سره ربي از ما رب حبر او بخشي لي او ما ته حکما حکمت معنا علم او عمل دواړه والحق او ملحق کینما دا به سمانه ما په واسطه کې بس صالحین په نیکانو خلګو سره یعنی دغه په لیست کې میراوله ما په سور ورسه نو چې د نبیانو کې مې درجه دي ما په هغه درجه کې راوځه دا بل دعا کړ ته دغه نغټه مقام سره سره لا الله پاک ته دعا کې چې الله پاک د صالحانو کې مې حساب کې په بدن کې مې حسابې الحق دا معنی چې ما په حقوق په واسطه کې ما په حقوق حساب کې والحق ومشلې په واسطه کې نه ما بس صالحین په صالحینو پس معنا دغه په ډله کې به شامل ک چې هغه د انبیا او ډله د صالحینو څخه مراد ته نه بیان شو بل دعا کوي وجعل وګرزه یا الله لزما د پاره لسان صدق نجبه درشته فی الاخرین په اخرنوی امتو کې یا رب ما ته لسان صدق راکې لسان صدق څه معنا د ځان جبه نه یافي لسان صدق دا معنا الت دلی تورې ته ستا پام دی واجعل ته وګرځې لې ما لره نو لام خو د پاره د منفعت وي زما د ګټې د پاره لسان جبه د خلکو د خلکو جبه زما د ګټې د پاره کې نو څه معنا چې زما سنای وي زما صفتونه وکي دا صفتونه بیا دوه قسمه دي موږ ګایې د یو چا صفت کوو سوچ جوړې پسیم جوړې کړي د وخت شي وایو هغه کښه صفت نه یغه د مسات ور چاته یو ګولا ډوډۍ نور کړ موږ را به خښه سره په دا کلی کې نو تر د بالا سخی نو سخته چې سخی کلو خو په ژوند یې مسکین په کوټه نه دښنه نستل دا اوس سخی دی نو دا خو ګوره صفت یې سو سنای سو خو په درواغ ده ګوره دا ستا ژبه د په ګټه استعمال سو خو په درواغ د دې دعا وکړه د الله سره چې الله پاک ماته د خلکو ژبه راکې زما د ګټې د پاره چې زما سنا وای اغم د صدق سنای د صفات ما بیان کښ په ما کې واقعي موجود وینم کدایس په خبره پوسوی نو د ابراهیم علی صلوات و سلام سخاوت خو هغه چې مال جوړی گسره نه خوړی چې مې مرغلی نه هغه ته به منتظر وجعلته وګرځې دې ماته لسان جب صدق درشته عجب معنا سنای صادق چې زما سنا وای زما صفات څوک یې هغه په صدق کې دروغ نه راپستړي معنا زه د شو صفات خاوند سم فی الاخرین په اخرنوی امتو کې ور اخرین یې ذکر کې نو اوس د ابراهیم علی سلام څو زره کار کې رسیدي پر هغه سربیره چې هر سړی چې دی په دا فخر کې چې زه پر ملت ابراهیم یم مشرکانو به لا فخر کړ پر موږ د ابراهیم علیه السلام پر لار روان اگر چې درواغ یو د ابراهیم علیه السلام لار د توحید او د شرک کوه خو په دغه ښه خوند ورکوه چې د ابراهیم علیه السلام پر لار روان یم ولې ابراهیم علیه السلام هغه نبی دی چې په دنیا کې څه چې کوپار دی هغه فخر پکې چې داسې ښه نبی تیر شوی دی که مؤمنان دي هغه خو وایي هر ګړی درود وایي چې اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم په یو لمانځه کې موږ دې به دعا نه دی ورکړي دعا ورته کو چالات درودونه پر نازل کی نو دغه دعای علاقه بل کړه د ابراهیم علی صلوات و سلام د لسانی صدق په ترجمه پوسبه د لسانی څخه د خلکو د خبري سنام را د چوي د پلانی جبه د پلانی د پاره ده یعنی دغه په ګټه کاری نو الله پاک ته د خلکو جبه ما تراکز ما په ګټه چې وکړول سي مګرو په صداقت پس صداقت مرموش کوم د خلکو سنای وای خو براغه سپات ستوري پاره کې نه نو دا دغه صادق صادق شیان ورپسې وای دا بل دعا بلبسكي واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعل وقرزيني ما من ورثة دا مراس خورو دا حق دارانو سخة جنة النعيم دا جنة دا نعمتو داغ دا نعمتو جنتو نجتاجو الكري يا لا فاك دا جي مراس خور ميكي مراس خور حق دارت هواي لکه د مثال په توګه زوی د پلار سره میراث خور دی څه معنی چې بابا یې مړ شه د مال حقدار نو دی دی بار دی پر د مال لاس را وغځي نو دلته مراد دا دی چې معنی ما حقدار کې دا نه معنی چې ما ته جنت بل چا څه میراث را پاتېږي مراد حقداري ده وجعلته وګرځې ما من ورثته د حقدارانو او د مستحقینو څخه جنة النعیم د جنت د نعمتو فسبل دعاکی واغفر لأبی واغفر ته وبخښه لی بخشنه وکي لی ابي زما پلار زما پلار ته بخشنه وکي خدا غسي گناهکار دي چې معنا شرک کوي انه كان من الضالين انه بشك دغ زما پلار كانو من الضالين د گمراهان څخه خو به تام به تراشل بیا به سجده ورته کول ولا قاري متوجيه دا خو چې دي قانون ده دي په د مسلمان د پاره دغه سي دعا وکافر ته خدا د مغفرت وکي حرام ده شکی کافر ته دعا چې ته کوي چې خدای پاک دی وبخشه دا حرامه ده که په دغه معنا کې چې کافر مړي پلانی بابا زوی چې دی د مثال په توګه هغه د کفارو سره په جنګ کې مړ شو ملا صاحب ته ملا صاحب ته پورته کړو ملا صاحب هغه ته څنګه دعا وکړي خو مړي چیرې دی نو دغه دعا د کافر د پاره چې پر کفر مړي وي حرامه ده نو د خپل پلار ته څنګه دعا کوي ابراهیم علیه السلام خدای زې سوال وارد شو نو ابراهیم علیه السلام حرام کار کاوه د دې جواب دادی چې دا هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام ته دا خبر لا نه و معلومه سوی چې ما پلار پر کوپر مړ کیږي په خبره پوسی چې ما پلار پر کوپر مړ کیږي چې کوم وخت پر دا خبر ورته معلومه سوی چې علاوه ورته ښکارا کړ چې دا پر کوپر مړ کیږي دې ته ہدایت نه کیږي بیا ابراهیم علیه السلام دعا نه درته کړي کنه دوه خدای پلار سره وعده کړو چې بابا زه به تا ته دعا کوم خو نه هغه دا سوی چې معنا دې پر مرګ لا مړ سوی لا نه پر دې چا باندې پر دې کوپر باندې او یا د مغفرت دعا دار کوم دا خبره بیا کیږي کاپر ته چې ته د مغفرت سې مراد دای چې خدای هدایت ورته وکړي ژوندې کاپر دی مر نه دی برای خدای دی مخبرت ته وکړه مخبرت دا نه معنی چې پر کوپر دی خدای وبخشه پر کوپر الله پاک نه بخشه دا دغه حرامه ده یعنی معنی الله دې توفیق درکې چې ایمان راوړي برای به ګناه الله تعالی در معاف کړي نو دلته موږ دا ترجمه دوه رقمه کوو کې چې د دې مخبرت څخه هغه مخبرت ذنوب مراد کړي نو هغه وخت چې پلارې ژوندې دي دته معلوم نه دی چې بابا پر کوپر مړ کیږي چې کوم وخت چې شو دې خبر څه چې بابا پر کوپر مړ کیږي بیا نو څه نه ده سوي بیا دعا نه ده کړې چې خدای پاک بابا وبخشه چې یقین سجده پر کوپر مرکیش او یا اگر سره د مخبرت دغه واخل شي یا پاک زما پلار ته مخبرت وکي یعنی توفیق د ایمان ور لار ورکه دغه معنا ده کدا اس په مضمون تاسو په دې لیست نو چې د مخبرت څخه توفیق د ایمان سي ابر خو ما د دعا کاپر ته مکیش په خبره کدا اس په یی او یا د مسافر کدا مخبرت څخه واقعي ده د ګناهونو مخبرت مراد شي الله پاک دا ورو بخشه نو دا هغه وخت چې د تنه د معلومه چې بابا پر کوپر مرکیږي بیا چې کوم وخت الله پاک ورته وشو چې د مرګ پر کوپر ازګه ته مخبرت زنه کو بیا نو د بر ته بری او بیزاری ځنی اعلان کړه چې الله پاک زنی بیزاره ده د سپلا نو واغ پر ته توفیق ورکې د ایمان لی ابي زما پلار لره. دا ترجمه شوه یا وغفر ته بخښنه وکې د ګناهو لی ابي زما پلار لره، ولې انه دی کانه و من الضالین، د چا څخه د ګمراهانو څخه و. د هغه وخت چې نو بیا مطلب پر هغه تقدیر کړه چې دته معلومه نه وه، یقین نه و چې په کفر مړ کېږي. فسي ولا تخزني ولا تخزي ثمر سواكيني ما يوم فاغ ورد يبعثون شتور خلق را پاس ول کیج د قبر وس چې د خلق بعث کیج د قبر وس را جمع کیج الا فاك ما در سوای څخه وساتي رسوای مر ال را راکه موږ نه وای موږ خدای موږ د اخرت رسوای څخه وساتي چې ما نه غریبت مسوي د دوغه د غټه مقام سره به ام د دعا کی چې الا د اخرت رسوای څخه وساتي. کمه ورځ چې د خلک په څور کې هغه کمه ورځ ده، وام یوم په هغه ورځ کې لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع چې ګټه نه رسي مال مال ولا بنون نه زامن. هغه ورځ چې نه مال ګټه رسي نه چې نه زامن. خبرې ته به متوجه ملاقات دغه یوم لا ينفع دغه تیر یوم څخه بدل دي چې ما مر سوا کوي په هغه ورځ چې خلک په څور کې کمه ورځ وام یوم هغه ورځ در یادوم لا ينفع مال ولا بنون چې نه ګټه رسي مال او نه زامن. پرجا ځای سوال ورېږي چې ولې نه رسي د مؤمن سړي د پاره خوشې دی مال ګټه رسي چې خیرات وکړي دغه نه دی چې رسي په قیامت کې د ګټه رسي. یا یې اولاد دی که اولاد صالح و نیک اعمال یې کوله خو ګټه رسي یې دی. دا د چې زوی د سړي پاتې شي هغه عبادات کوي پلار ته هم ثواب رسېږي، ولې خو پلار دا هدایت ورلره کړی دی. یا کوچني زامن دي چې مړي شي خو دا هم د پلار په شو ورځې په ورځ قیامت درې شي سوال دلته وارد سول چې ګوره مالم ګټه کوي چې خیرات په وکړي دغه نه دی، ته ولې وایې چې په هغه ورځ نه مال په سړي ته په شو ورځې خو دې ورځې په آخرت کې چې دلته خیرات وکړي. یا ته وا زامن په ښه نه ورځې، ولې نه ورځې؟ لوی زوی چې عبادت کوي مې پلار ته ثواب رسېږي، کوچنی که چیرې مړ شي پر دا مرګ باندې الله تعالی چې شو ورلره کوي ده ته ثواب ورلره کوي. نو هغه خو دا په زموږ په دین کې دا حکم دی چې دغه درې شیان پیدا کړي. او دلته قرآن وایي چې یوم لا ينفع مال ولا بنون، چې ابراهیم علیه السلام دا خبره کوله چې مال او زامن ګټه نه کوي. جواب یې دا دی چې قرآن چې وایي چې دا نفع مال او بنون نه کوي څه معنی، د مال ذات په خپله ګټه تا ته نه کوي تر څو چې خیرات یې نه کړي. نو موږ چې ګټه کوي خو چې خیرات یې وسي بره ګټه کوي، داغسې که خیرات سوی نه په زرو زرو په لکولو کوي خزانې پرېږده ګټه نه کوي نه په آخرت کې په ښه درځي که سره تات پاته د زوی چې څه زوی ګټه تا ته نه کوي. هغه دغه معنا چې مازی د زوی ذات ته وګوري عمل صالح نه کوي دا زوی شریته په څه شو ورځي، خو زوی چې تا ته په ښه درځي چې عمل صالح کوي نو په ښه درځي. دلته که د زوی ذات ذکر کړی دی، دا کوچنی زوی چې مړ شي د ده ذات ګټه تا ته نه کوي چې پر دا مرګ ته صبر وکړي شکایت و الله ته ونه کړي. لکه زموږ د پښتنو هغه چې زوی مړ شي د درمان دغه یو زوی مې درلود، هغه بیا د خدای په کار شو سورته چې خدای دغه نه محتاج استاد زوی په کار خو دا یې پراوه دا رقم شو ردي دا جاهرانه خبره کوي بر هغه بیا د خدای په کار شو اوس ورته چې خدای دغه کریا به بر دی اوس ازوی ته محتاج دی ور وغوښتي اته خو د شکایت رقم خبر دی چې دا بیا د خدای راڅخه په کار شو بوی ته خدای نه په کاریږي څوک نه دی په کار، خدای د خپل ځان څخه پرد اجازه ضرورت نه لري. نو د صبر سره چې بار بیا په شو ورځي نو دلته د مال او د زامنو د غزات یاد کیږي دا چاته په شنه ورځي مرچ په شو ورځي چې شو سره ملګری چې تصدق ته په وکه خیرات وکه په شو درځي. زوی سړی ته په ښه نه ورځي دا ذات یې، زوی که عمل صالح کوه په ښه درځي. او دا کوچنی زوی چې مړ شوی دی که تا صبر پر وکړي نو یوازې په ذات کې د زامنو ګټه نشته، په دغه دوه صفته کې ورسره ملګري و چې یا د زوی نیک عمل یا د دا بل زوی چې دی د هغه پر مرګ صبر بارونه بیا ګټه کوي نو په ټکر نه یې سره. نو ځینې بیا دا جواب ورکړی دی چې دا په باره کې د کافر چې کافر ته مال و چې شي په ښه زوی په ښه نه ورځي، مسلمان ته ورله ورځي دا خاص د کافر په باره کې دی. نو د هغه جواب څخه هغه اول جواب ټیک دی چې ما درته وایي چې هغه د اوغ اعمال او دوغ صفات سره په شدر زید دلته یوازې ذات د مال ذات زوی دی چې ګټه نه کوي. نو الا من اتى الله بقلب سليم، الا مگر دا خبر د من هر هغه څوک اتا چې دی راته کو کې الله او الله ته بقلب په دیس ز سره سلیم چې هغه سلیم وي جوړ وي د چا څخه د شرک او د کفر څخه. ا که یو څوک الله تعالی ته په چا سره راته کو کې په دیس ز سره چې هغه سلیم د چا څخه د شرک هغه ته نو بر بیا ډیر شیان ګټه کوي پایدا ورته کوي. خو که پر کو پر مرسي شي لا په شنو ورځې نو الله پاک د ایغه ورځې د رسوایۍ څخه مې وساتي. نو الا مگر من هغه څوک اتا چې دی راسي الله او الله ته په قیامت کې به قلب په دس زړه سره راسي سلیم چې هغه زړه جوړ وي سالم د کو پر سره د کو پر مرز نه ور سره. فسیده دی ایغه ورځې بیان کې چې دا څنګه ورځ ده و اوزلفت را نږدې به سي الجنه و جنت للمتقين متقانه. په هغه ورځ دا سوال او جواب کول کېږي جنت داسې د مؤمنانو مخ ته کېږي چې دا تمه پیدا کړي چې دلته ورځم د خیره که کامیاب وسولم و بر رزت او راشکاره کړه سي الجحیم و دوزخ للغاوین د ګمراهانو دپاره دا ګمراهان چې بیا ولاړې د هغو مخته داسې دوزخ ورته کیر کړي هغه په ځان پوه کړي چې منه ته دلته ځي نو الله تعالی یو مرګ پر کیر چې ور داخل سوی لا نه دي دا بل دا سوال په جواب کې لا ته بیا کسم چې دلته ځم د خیره که ما ځاله کامیابي راکړه ولې ایمان خدای لري خو خپل ایمان مطمئن دي نو وزلفت رانږدې کړه چې داسې حضور تعالی پاک راولي څوک الجنه تو جنت چاته للمتقین پرهیزګاران و برزت او راشکاره کړه چې بروز دا ظهور ته وای ښکاره والي ته وای راشکاره کړه چې الجحیم و دوزخ للغاوین د ګمراهانو دپاره وقیل او وبویل شي لهم و دغه کفارو ته اين چیرې دي ما هغه شیان کنتم چې تاسو یې واستعبدون عبادت مکاو په دنیا کې دغه اين چې دی په څه قرآنو کې چپل د ازمر د تاج کمپنۍ و دغه دغه هغه د سعودي عرب ته مصطفی عثماني ورته وای اين یې جلای ما یې جلای بار سره ترجمه شو واضح سي دلته ګډ لیکل دي د ازمر سیس په دغه بل صغیر قرآنونه چې دلته اين ما ګډ لیکل کني دا اصلا کتابت دغه دي چې اين جلا کلمه ده ما جلا ده نو نو وبو ولسی لهم دیت اینا چیری دی ما هغشیان اغبتان کنتم چتی سواس تعبدون عبادت که برای اغتاتی عبادت که اغبتان جو سرا پیش که چه در درجاخ زخیدی چیش که خلاس که ولی درجاخ خودت درسی وشکاره کرسی برای اغبتان جرا اغار چی وست خلاس من دون الله کنتم چتی سواس تعبدون عبادت مکاو من دون الله دا اللہ سماسی و دا اللہ سماسی و دا نور شانو عبادت که اغرا پیش که هل ينصرونكم هل ايا ينصرون ديكو مكيكم ستاس وسبديكو مك وكيش تا خلاص او ينتصرون او ينتصرون يا كدي خپل د ځان د پاره کوم مك ولاش خو نه د بت ځان کوم مك ولا سن تا خلاص ولا سس واغه وس د ينصرونكم د ينتصرون په ترجمه پوسب هل ايا ينصرون ديكو مكيكم ستاس او ينتصرون يا كدار كم دي چې دي خپل د ځان کوم مك د ځان دم لس کولی نو چې د ځان کوم مك نس کوي ستاده خو بخین نس کولی دا خبره چې ورته وسه د څه د پاره چې داخل وته شک غور لره ورکه چاته چې په سجده ورته پروت وي هغه خو دغه پر پالتو شي چې نه د ځان په شعور ځنسته فکوب کې بو الله وي فکوب کې بو نو پر مخ به وغورځول چې دغه کفار فيها په دغه دوزخ کې هم دی والغاون هغه نور ګمراهان هم دغه نور ګمراهان او دغه مشرکان چې دا شرک کړی دا ګرده په چیش کې په دوزخ کې بر پړ مخه داسې ورغزار شي ورپری په والسي فکوب کې بو دی په پړ مخ ورغزول شي په دغه دوزخ کې هم دی والغاون او ګمراه خلق نور و جنود او لشکري ابلیس د شیطان اجمعون کرده دا د شیطان د نور لشکري کې انسی شیطانان کې د جنی شیطانان چې د شیطان په کاول کې کې د پیرانان د قسم څخه د انسانان دغه په ټوله علاوه دوزخ ته پړ مخ ورغزول شي قالو علاوه چې دوزخ ته وګرځول شي قالو دی بوای وو په دې حال کې چې هم دی فيها په دغه دوزخ کې یختصمون خصومت کوونکی معنا گفتگو سره کې خصومت هغه ته چې دوه نفر سره دا وایي یو ایتاد سکړي بلوي تا د سکړي علاوه نو په دوزخ کې به دی بار شروع خبري بکې څنګه به سره وایي قالو دی بوای دغه کفار چې دوزخ ته پر مخ وګرځول شي و هم په داس حال کې چې دوی به فيها په دغه دوزخ کې یختصمون خصومت سره کې داوی به سره کوي دس بوای تالله قسم په خدای دا کیم د قسم د پاره زله کوم وای بالله قسم می تالله قسم می په علی ان به شک دغه ان خفف د مسقاله سدي ملاقات ان به شک کنا مجب په دنیا کې لخم خفیق دلال مبین په شکارا ګمړی کې دا قسم په خدای چې مش په ګمړی کې په دنیا کې مسغله کې ول دا اوس چې شی پر دې له برته م عبادت کاون اذ هغه وخت مش په ګمړی کې نو سوي چې مش برابر ول اس کوم تاسې و در دبرو تبوی اغا دادی معبودان و تا اغا شیعتون و تبوی اغا مشران و تبوی نسای ویچ مش برابر اول از کم تاسی بی رب العالمین در رب العالمین اصر دا مش سخر گیری و جهالت ملا تر رلی و چه دبرمو در رب العالمین اصر برابر کرده و چه در افتر خلق سجده که مش دبری تکوی در پداغ وقت که بدی در چه تختابو که در خپول معبودان و تبوی اذ اغا وقت نسای ویچ مش برابر اول از کم تاسی بی رب العالمین در رب العالمین اصر نو قسم ده چه مش پا دلالت که و در اتسون غلطی مش کولم وما أغضلنا إلى المجرمون زانت وس عذر بيشي براوي وما أغضل ني غمرا كلنا مش إلا المجرمون مگرن داغت مجرمان زخ په خدایش پلان خان اکه خطا است اغه زمری خان بر الت د چم کا په مبصر از زنده بعد مرد بعد رپس و په د جهالت کې وخه جوړ چ کوپیات په ما وکړ دلته دی براوس اغه پیشي هیڅ منا ګرد دی ما اله کې چې بیرته جنت ته ولاړس وما أغضل أو ني غمرا كلنا مش إلا المجرمون مگر نو دا لوی لوی مجرمانو دا لیډران فما لنا من شافعي فما نو نستل نازمج ده پاره من الشافعين ات شفاعت كون كي خوص مولاكي سوك شفاعت كي شفاعت خير خواهي تواي سره يبل تواي چه بس ده سره شوه كده يلاك وز خوالاك ازمج پشتان سوك يخو ناغ ازمج مشاران ستانا بلستا چرا سوز متدور رخي وباسي فما نو نستل نازمج ده من الشافعين ات شفاعت كون كي خير خواهان ولا صديق حميم ولا دغركم نست از مرده فار صديق یو دوست حميم گرم گرم دوست لا ولا کاست گرم دوست بعد د شفاعت کو دنه کی چالاته الیک مش وخت در باندې خارکه سره کم سوې بیخی به در باندې زحمت دای پرداک دغه لا ولا کاست چې د مش وخت را باندې وکي ابر خو پرد چې ما خلاص ولا صديق او نه یو اندوال سه حميم گرم فلو ان لنا کرت فلو نو کاش که ان به شکل ناز مجد فاره کرتن گرزی دل وی کرت با گرزی دوتا وی ای سبیر که دنیا تا گرزی ولی وی نو سر کم عبادت با مداب لاک ولی وست مصر خلاس فلو ان نو کاش که پتاقیخ لناز مجد فاره کرتن گرزی دل وی و دنیا تا فنکون مجد با سیوی وی من المؤمنین دا مؤمنانو سخه دا خو ارمان دل تشکارا که په قران کریم کې چې دی په سوره الانعام کې اته وشتم آیات موږ ویلې دي الله پاک دې تم دې دروغه وای چې دا وسې به د دوزخ خراب شي دنیا ته راځي برته دې دی هغه به ناری و هي هغه به فسق په جوړ چې دې به کیږي هغه آیات څه دي ولو ردو علاوه ولو کثیر ردو دې رات کړی شي و دنیا ته لا عاد لمن هو عنه برته عود کی برته ګرځې دل کی و هغه کار ته شدید نه منعسی ونه و انهم لکاذبون او به شک دې در وغجنان دې دهلته په دغه ورځ کې لا در واغ وای کدای سپ خبر پوی هغه آیات د سوره انعام ته وشتم هغه دې دغه عبارت کړی د چې دې فالته په دوزخ کې در مانو نه کی چې کاش کی دنیا ته تل ولا د فلا منو داس المنزونه کوله داس حجونه به مکوله داس عبادت به مکوله ولکم یو پس کړی الله دې کاذبان در وخت نه چې دنیا ته بیرته راوي بیرته هغه دې هغه منهیات چې کیینو دا څخه وس خلاص دلته بشیان بیان سوس یو هغه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او د د قوم ته منس کوم حاجت د لایل و بل هغه د قامت د عذاب دا کیسه چې بیان سوس چې جنت مؤمنانو ته رانی ځکی چې متقین ته دوزخ او ته په دوزخ کې به دی لویش دا بیان سوس نو دا دواړو ته اشاره ده ان به شک فی ذلک په دغه مذکور قصه او حجت کې د چا د ابراهیم او د قوم او په دغه د قامت په هول کې چې بیان سوس په دې دواړو کې له آیتن له خامخه آیتن یو غټ دلیل دی د عبرت تفارق السوق اخت تقامت دي عبرت واخلي او د ابراهيم عليه السلام د دلائل څه دي عبرت واخلي دلائل خو مفياج شکاره شکاره دلائل چې هر انسان په پیږي چې دغه ډبره بره او دسته خبري او رښت ورته ناس چې دا ورته کوي ته د صفات بیانې خو نه اوري دعا ځني کوي خو نه اوري او کدی ته ته ګټ رسي چې عبادت یې وکړي دغه رقم پر رب ابراهيم عليه السلام پر روان سپر دا خبرو باندې وګور بس نه ګټه رسیده تاوان رسی پلار مو دا سپیدا کړی نو د مکی مشرکان دي دغه دلیل کار واخلي چې ابراهيم عليه السلام په دغه رقم مشرک نه کاوه تخپل پاره سره دلایل ویل او تشرک یې ځان پر ملت ابراهيمي ام بوله او بل د قامت دغه هول دی په قامت کې بیا په دوزخ کې برابر شمانی کې چې ما دی په دنیا ته بوزیانو دنیا ته تک د کوم خو دی د دې څخه دي کار واخلي نو په دغه علاوه ان به شک کې ذالک په دغه مذکور قصه کې د ابراهيم او د قوم او دغه د قامت په صفاتو په هولو کې چې دلته دا بیان اوس په دغه کې له آیت غټ دلیل دی د عبرت لپاره کې څوک اخته وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان او نو اكثرهم اكثر د مؤمنين مؤمنان نو لا پاک دي اکثر چې ایمان نه درلودي یو چا چا به خود ایمان راوړي د ابراهيم عليه السلام په قوم کې د ډیرو لږ خلکو ایمان په نسبت اکثر کفار وان او بشك ربك ربستا لخما خ هو دی العزیز غالب دی په عذاب ورکول کی الله دا عذاب څه چاته کوم مخ من سنی ولا ما لاس نس بندول شي ته په عذاب نو کی عزیز دی نو بیا ورکی ول نه پر دې دنیا رحیم ور سره ذکر کی چې الله پاک به رحمت کوم دی په تاخير د عذاب خلوت موقع برابرۍ کی و غاړي چې په خبره سر خلاص کوم جن زده کوم الله وي موقيم در کړ چې د سیم پر تا تک نه را شو کړی د سیم پم ځک نه چخري چې مرر کی فرعون ته لا چې مرر ورکی نو دا سی وای و ان به شک رب کربستا ای محمد ار مخاطب ته خطاب دی لخامه خ هو د غرب العزیز غالب دی په عذاب ورکول کی وخپل دشمنان ته مخه څوک نسی ویلی ولی الله عذاب کی حتما الرحیم مهربان دی په تاخیر کې د عذاب شد از لري هغه د الله تعالی د رحمت ته قازا ده نو الله عز وجل دی مشته په دغه سبب نه عبرت را لراکی چې د اخرت لپاره تیاری او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.